program trzeci. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Właściwie przedmajówkowo. Rozpoczęliśmy od nagrania Graży T z płyty Świerszcze, od nagrania tytułowego. To płyta, jaką Graża T zarejestrowała wraz z muzykami zespołu DAB. A płyta ukazała się w 1996 roku. I na początek dość łagodnie. Nie odpowiadasz, jesz się. może tam jeszcze zmierzchem złoty, ta sama cisza, wprawże śniowa. Sporo o Marii Siarowskiej w mediach z racji wydania jej najnowszej płyty. Płyty, która skierowana jest troszkę dla publiczności bardziej wyrobionej jazzowo. Ale kiedy Maria rozpoczynała swoją karierę solową, dorosłą już, bo przecież była wraz z nami od swoich najmłodszych lat, kiedy wraz z tatą pojawiała się w różnych programach telewizyjnych, ale kiedy postanowiła zerwać z tym troszkę balastem dziecięcym, nagrała płytę solową. Na nie były takie ładne ukłony w kierunku muzyki klubowej. No i przed momentem właśnie jedna z piosenek z tego krążka Tomaszów. Myślę, że kiedyś możemy jeszcze wrócić do utworu, który promował tę płytę Chcemy Tylko Tańczyć, ale to może kiedy już będzie lato w pełni. Teraz koncertowo Indios Bravos i Czas Spełnienia. Yes, I'm in Broadway. Chciałbym zaprosić na scenę Gawrona. Ciąg! Bez niego nas by tu nie było. Ole, ole! Spoglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach, ogarnia mnie strach, bowiem powiem, ile minęło, powiem, ile minęło. Lecz nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile zostało. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. Czujecie to? Czas już skończyć, czas już skończyć z oczekiwaniem na coś, co może nigdy nie przyjść, na coś, co może nigdy nie przyjść. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym. po prostu przeminą cię. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. Muszę ruszyć z miejsca i pójść na spotkanie własnego spełnienia. I pójść na spotkanie własnego spełnienia. Z moimi palcami i chodź, prowadź i daj się prowadzić tam, gdzie czeka nasz czas, a dobry czas, tam, gdzie czeka nasz czas, a dobry czas spełnienia, dobry czas spełnienia. Czas spełnienia, dobry czas spełnienia. Czas spełnienia. Zespół Gras pierwotnie, potem Indios Bravos koncertowa, ale również zespół Hej na jednej ze swoich płyt swoją wersję tej piosenki wykonał. Trójka i Nocna Polska w rytmach pogodnych i letnich pozostajemy. Cała góra barwinków. Może się życia bać, kto wie, co jeszcze się może stać, kto wie, co jeszcze się może stać. marzyć, nie możesz się życia bać. Kto wie, co jeszcze się może stać? Kto wie, co jeszcze się może stać? Marzyć, nie możesz się życia bać. Kto wie, co jeszcze się może stać? Kto wie, co jeszcze się może stać? Marzyć, nie możesz bać życia się. Kto wie, czym jeszcze zaskoczy cię? Kto wie, czym jeszcze zaskoczy cię? I nie daj mówić sobie, że marzenia to, marzenia to, marzenia to samo zło. Marzenia to, marzenia to, marzenia to samo zło. Marzenia to samo zło. Marzenia to samo zło. Marzyć, nie możesz się życia bać. Kto wie, co jeszcze się może stać? Kto wie, co jeszcze się może stać? Marzyć, nie możesz bać życia się. Kto wie, czym jeszcze zaskoczy cię? Kto wie, czym jeszcze zaskoczy cię? Właśnie, tylko czym byłoby życie bez marzeń? Zespół Cała Góra Barwinków z najnowszej płyty Beat to Meet You. O, samba, samba moja, znajesz samba, ja lubię ciebie. Pomnisz ty mnie, samba, samboczka. Ja nigdy, никогда не забуду тебя. В баже на руже танчи самба, вище по ней черна мамба. Всецы воваю о карамба, яка ты файна есть ты самба. И каждый хотел бы тебе иметь, профессор, доцент, альфонс, сеть. Лечь ты хоть раз затанчи самбо, до чинения с мамбо мам. Ай-яй-яй-яй. Самба моя, ай-яй-яй-яй. Мамба, я ненавижу тебя. Гости тратили для ней головы, хоть была нога до половы. И заздрощили черной мамбе, же мензы удавил за самбе. Подшили в очи наметно, pomiędzy uda jej ponętne. Lecz ty choć raz zatańczy sambo, do czynienia z mamą mam. Ajajajaj. Samba maja. Ajajajaj. Mamba, ja nienawiżę ciebie. Thank you. Nie patrz namiętnie w oczy samby, będziesz ofiarą czarnej mamby i padniesz trupem jak ten gość, którego żona miała dość. Bo tylko mamba może mieć, czego nie może byle cieć, i tylko mamba sambę ma. Mamba, mamba, ja nienawidzę ciebie. Samba, mamba, to zespół Pudelsi. A teraz w studiu pojawią się i my, mam nadzieję, że również u Państwa przy radioodbiornikach, motyle. No to za sprawą Justyny Streszkowskiej, ale piosenka, którą być może Państwo kojarzą, nie będzie w tej wersji podstawowej, ale zremiksowanej przez Mariusza Szepurę, czyli przez Silver Jacket. Informacji chcę od rana pośleć cię. Nie obawiaj się, masz mnie. Gdy tysiąc telefonów co dnia wypala cię do cna, nie poddawaj się, masz mnie. Schowajmy się przed światem choć na chwilę. Ukryjmy się w objęciach ty i ja. Uniosą nas do nieba bram motyle, a niczego więcej nie potrzeba nam. Wciąż wytykają ci twój błąd. Nie obawiaj się, masz mnie. Gdy pierwszy za tobą krągę do mety jeszcze sto, nie poddawaj się, masz mnie. Schowajmy się przed światem choć na chwilę. Ukryjmy się w objęciach ty i ja. Uniosą nas do nieba bram motyle, a niczego więcej nie potrzeba nam. Tyle i Reni Jusis. A skoro jesteśmy już właściwie w takim, jak to powiedziałem wcześniej, letnim nastroju troszkę, przedmajówkowym, to może Żagle tuż nad ziemią i Martyna Jakubowicz. Żagle tuż nad ziemią, Martyny Jakubowicz z płyty Bardzo groźna księżniczka i ja. Ta księżniczka była na tyle groźna, że nawet pamiętam, że jeden z utworów z tej płyty został ocenzurowany, a kiedy go potem posłuchałem, to nie wiedziałem kompletnie dlaczego. W Nocnej Polsce formacja Nieżywych Schabów. Niedawno przypominałem Państwu płytę Wiązanka Melodii Młodzieżowych w cyklu Historia Pewnej Płyty. Dużo było wspomnień, dużo było opowieści o tych kompletnie zwariowanych czasach. Między innymi o utworze, który za chwilę. Klub Wesołego Szampana, formacja Nieżywych Schabów z płyty Wiązanka Melodii Młodzieżowych. I w tej audycji, o której wspominałem, Anita Bartosik opowiadała, że było tak dziwnie, że zespół formacja Nieżywych Schabów miał takie oficjalne przeboje, takie jak choćby Klub Wesołego Szampana. I takie przeboje, które były troszkę właściwie antyprzebojami i fani zespołu, tacy prawdziwi fani tej zwariowanej muzyki lubi najbardziej. To był oczywiście utwór Najgłupsza Piosenka Świata, a także Welcome to Zangaro. I to Zangaro, ilekroć biorę te płyty do ręki, to zawsze mam ochotę do tej piosenki wrócić, w związku z tym w tej chwili w Nocnej Polsce również 7 minut z kawałeczkiem nawet. Zangaro to była tak dziwna piosenka, że natychmiast zapadała w pamięć wszystkim, którzy ją usłyszeli. Zespół Formacji Nieżywych Schabów z płyty Wiązanka Melodii Młodzieżowych. A teraz będą właściwie dwa nagrania bardzo unikatowe i będzie jedna pani, Kasia Kowalska. Piosenka, którą za chwilę państwo usłyszą, to utwór znany świetnie wszystkim. Pewnie nie ma w naszym kraju osoby, która by tego utworu nie znała, ale mało kto pamięta, że również własną jego wersję miała Kasia Kowalska. Thank you. Dziwny jest ten świat. Katarzyna Kowalska jeszcze przez chwilę w Nocnej Polsce i będzie to jedno z jej pierwszych nagrań, właściwie chyba w ogóle pierwszy singiel, jaki kiedykolwiek wydała. Piosenka Wyznanie, nagrana jeszcze wraz z zespołem Evergreen, na chwilę przed tym, kiedy rozpoczęło się nagrywanie płyty debiutanckiej Kasi Kowalskiej z Grzegorzem Ciechowskim. Thank you. Katarzyna Kowalska i Evergreen Wyznanie. A teraz będzie zespół Tubylcy Betonu, dawno niesłuchany u nas w nocnej Polsce. W latach 90., kiedy festiwal Wiosna w Bourges interesował się nie tylko muzyką francuską, ale również tym, co się dzieje w Europie, miał w różnych krajach tak zwane swoje anteny. Miał również w Polsce, w Koszalinie, to się odbywał konkurs specjalny i ten, który wygrywał w Polsce, wyjeżdżał do Francji wiosną na koncert. Był tam zespół Hej, ale był również zespół Tubylcy Betonu i co śmieszne, było tam oczywiście jury nasze krajowe, ale przyjeżdża zawsze wysłannik z Francji i ten wysłannik miał znaczące zdanie, właściwie najważniejsze. I on decydował właściwie, kto pojawi się na festiwalu w Bourges i zawsze wybierał zespół, który może zainteresować nie tylko naszą publiczność, ale także tą międzynarodową w Bourges. No i zespół Tubylcy Betonu wydał się im wtedy bardzo nowoczesny i właściwie światowy. Yeah. To był nawet jeden z singli z płyty Wielki Ogień. Zespół Tubylcy Betonu z krążka wydanego w 1993 roku. Tubylcy jeszcze przez chwilę i piosenka, która pojawi się za moment w Nocnej Polsce, czyli Jak dwa słońca. To utwór, który ma dwa wykonania. Wykonanie Tubylców, ale także wykonanie zespół Red, ale nic dziwnego, bo Robert Ochniał w jednym i drugim zespole się udzielał. Moje serce decyduje za mnie.